trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda z wdzięcznością o słowach wiceprezydenta Mike'a Pence'a w Jerozolimie. W Mirosławcu upamiętniono ofiary katastrofy samolotu CASA w 12. rocznicę tragedii. Europosłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych zarekomendowali poparcie umowy brexitowej. Prezydent Andrzej Duda jest wdzięczny wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Mike'owi Pence'owi za to, że w Jerozolimie przypomniał, w jaki sposób nazistowskie Niemcy niszczyły polską kulturę podczas II wojny światowej. Wiceprezydent mówił o tym w Instytucie Yad Vashem, gdzie organizowane było dziś światowe forum Holokaustu. Mike Pence przypomniał, że Niemcy chcieli wykorzenić m.in. język polski, dlatego obóz w Oświęcimiu nazwano Auschwitz, mówił Andrzej Duda w TVP Info. Podkreślał to właśnie, że to była nazwa niemiecka, nadana polskiemu miejscu i polskiemu miastu, dlatego że wymazywano polską kulturę i niszczono polską kulturę, tak jak niszczono Polskę. I to było bardzo ważne, że dzisiaj ten głos wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wybrzmiał. Jestem za to bardzo wdzięczny. Andrzej Duda odmówił udziału w forum, bo nie umożliwiono mu zabrania głosu. Na liście mówców znalazł się natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o współudział w wybuchu II wojny światowej i o kolaborację z Hitlerem. Rodziny, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i wojskowych oraz mieszkańcy Mirosławca upamiętnili ofiary katastrofy samolotu CASA. 12 lat temu samolot z 20 osobami na pokładzie spadł na las przy lotnisku w Mirosławcu. Dziś, jak co roku, w miejscu katastrofy odbyły się uroczystości upamiętniające tę tragedię. List do uczestników spotkania wystosował premier Mateusz Morawiecki. W Mirosławcu odczytał go wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Wydarzenie sprzed lat było wielką stratą dla naszej narodowej wspólnoty. Była to tragedia dla rodzin, bliskich i całego Wojska Polskiego. Żołnierze, którzy byli na pokładzie rozbitego samolotu, stanowili grono doświadczonych oficerów, lotników, szanowanych ekspertów, współtworzyli elitę polskiej armii. Komisja badająca przyczyny wypadku z 23 stycznia 2008 roku stwierdziła, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było nieświadome doprowadzenie przez załogę do nadmiernego przechylenia samolotu. Europosłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych zarekomendowali poparcie umowy brexitowej określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przez wszystkich deputowanych odbędzie się w najbliższą środę. 1 lutego Wielka Brytania będzie już poza wspólnotą. Zaskoczenia nie było. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wiele razy zapowiadali, że jeśli tylko brytyjski parlament zaakceptuje umowę brexitową, to oni nie będą robić problemów. Choć jak mówił przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych, nastroje nie są najlepsze. To dla nas historyczny moment, choć ponury. Kraj członkowski opuszcza Unię Europejską i to nie jest czas na świętowanie. Europosłowie podkreślali, że warunki wynegocjowane w umowie brexitowej są korzystne dla 27. Zagwarantowane są bowiem prawa Europejczyków w Wielkiej Brytanii, a Londyn zobowiązał się, mimo brexitu, do wpłat do obecnego unijnego budżetu, który będzie obowiązywał do 2023 roku. Najtrudniejszą kwestią było zagwarantowanie, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Zgodnie z ustaleniami granica została przeniesiona z Zielonej Wyspy na morze, a kontrole celne będą odbywały się w portach brytyjskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Paryżu został odsłonięty pomnik poświęcony legendarnemu twórcy komiksów René Gościnnemu. Uroczystość wypadła kilka dni przed inauguracją kolejnej edycji w Festiwalu Komiksu, największej tego typu imprezy. Festiwal rozpoczyna się 30 stycznia. Pomnik wzniesiony został naprzeciwko kamienicy, w której Gościnny mieszkał przez wiele lat. Autor najpopularniejszych we Francji, ale także poza jego granicami komiksów, był bardzo związany z tą częścią Paryża. Tutaj robił zakupy w rodzaju taśmy do maszyny do pisania czy papieru. Tutaj chodził na spacery ze swoją córką i wpadał do pobliskiej kafejki. Na pomniku na ramieniu uśmiechniętego Gościnnego siedzi mały Mikołajek. Na dłoni stoi Asterix, a u stóp autora dzielny kowboj Lucky Luke. To najsłynniejsze postacie z komiksów Gościnnego, który wprawdzie urodził się i zmarł w Paryżu, ale jego rodzice żydowskiego pochodzenia wywodzili się z Polski. Jego ojciec był inżynierem chemikiem, który przeniósł się z Warszawy nad Sekwanę w 1906 roku, mając 19 lat, podążając śladem swego starszego brata Maurycego, który w stolicy Francji studiował medycynę. Jego matka, pochodząca spod Lwowa, poznała ojca już w Paryżu. Odsłonięcie pomnika przypada w roku, który francuskie Ministerstwo Kultury ogłosiło rokiem komiksu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy pochmurno, przelotny deszcz albo mrzawka, na południu mgły osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, w Zakopanem 0 stopni, w Rzeszowie i Warszawie 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie i Augustowie 4, a w Gdańsku 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki. Do 23 będziemy z Państwem i z bluesem, bo jak mówi stare, dobre porzekadło, każdy dzień jest dniem dobrym dla bluesa. A zwłaszcza wtedy, kiedy rozpoczynamy audycję Bielszy odcień bluesa utworem zatytułowanym Good Day for the Blues, co w języku polskim oznacza, że właśnie to jest dobry dzień na bluesa. Sometimes you fly so high, you can find a place to land. Got money in the bank and a drink in your hand. When love is low, sun is gonna lose. Our love is drifting, it's good day for a blues. When you shuffle your cards, you always have the winning hand. When the luck is on the run, you never have to take a stand. When the chips get low, you're gonna have to choose. Our love is drifting, it's a good day for the blues. Oh, it's a good day, come on. It's a good day for the blues. Good day for the blues. Ho, ho, ho, ho. It's a good day for the blues. Thank you. koncertowe życie bluesowe w naszym kraju tak sobie troszkę przysnęło na progu nowego roku, ale powoli zaczyna się ocykać. A my, mówię o pierwszym odcieniu bluesa i trójce, przygotowaliśmy taką okoliczność, która wprowadzi blues fanów w dobry nastrój. I to jest taka nowina, że będziemy zwiastować rozpoczęcie koncertowego życia bluesowego w Polsce. Albowiem zgodnie już z odwieczną tradycją, bo to chyba po raz czwarty, w przyszłym tygodniu w pierwszym odcieniu bluesa o tej porze co zawsze, czyli o 22 z niewielkim hakiem, będziemy świadkami koncertu transmitowanego na żywo wprost z augustowskiego Kaktusika, który to koncert po pierwsze zwiastuje, że w lecie w Augustowie tradycyjny blues maraton, no a niezależnie od tego, niech to będzie taki pierwszy znaczący akcent tego, że bluesowe koncertowe życie w naszej ojczyźnie zaczęło się i będzie trwać i trwać i trwać. Zapraszam więc wszystkich Państwa, tych, którzy będą w okolicach Augustowa w przyszły czwartek po południu i wieczorkiem do Kaktusika. Tam z początku Romek Puchowski zagra, a potem transmitować będziemy, jak to mówią, live koncert słynnej orkiestry, która po sukcesach w kraju i za granicą wystąpi właśnie w augustowskim Kaktusiku. Ta orkiestra to Stagracz Band, czyli tak naprawdę to trzon słynnego naszego bluesowego zespołu JJ Band, który przygotował na tę okoliczność zestaw światowych standardów około bluesowych, około rockowych i około dobromuzycznych, które przez całe 55 minut w przyszłym tygodniu będą cieszyć na żywo słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Jacek Jaguś, który jest kompozytorem piosenki Good Day for the Blues, zapewne uraczy nas nową wersją tego właśnie nagrania, pewnie w formie bardziej kameralnej, może nawet, jak to się zwykło mówić, akustycznej. To tyle, jeśli chodzi o zwiastun przyszłotygodniowy i w pierwszym odcieniu bluesa. No a teraz zwiastun nowej płyty, która ukaże się już w lutym. I to jest nowy album Sonnego Landreth'a. Płyta nosi tytuł Blacktop Run. I za chwileczkę tytułowy utwór z tego albumu zaprezentuję w takim cyklu, w którym wspomagamy promocyjnie, że tak powiem, artystów ulubionych pierwszego odcienia bluesa, a Sonny Landreth przecież 3 lata temu na żywo wystąpił też w naszej audycji i opowiadał słuchaczom o swoim życiu, twórczości i o tym, jak kocha swoją gitarę. Shadow and toe. while I drive. The new day is dawning, and I have never felt so alive. Headed down the road, I'm headed down the road, between all I left and whatever comes next. I'm headed down the road. Blacktop Run, tytułowe nagranie z nowej, jeszcze z nami nieobecnej, ale już wkrótce dostępnej płyty Sonego Landreth'a. Tego artystę zachwalałem wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa i już chyba ze 4 piosenki z jego właśnie wydanej płyty przedstawiałem. No to teraz zajmijmy się nim jeszcze przez dobrą chwilę. Ta płyta zaczyna się od utworu zatytułowanego Young Man's Dream. Sen młodzieńca rozpoczyna nowy album Marcusa Kinga, płytę zatytułowaną El Dorado. Ja z pewnym zdziwieniem czytam w różnych recenzjach odnoszących się do tego albumu, że to jest pierwszy solowy album Marcusa Kinga. No rzeczywiście, jeżeli wziąć pod uwagę, że poprzednie jego płyty były firmowane przez zespół Marcus King Band, no to teraz, kiedy jest firmowana ta płyta tylko nazwiskiem Marcus King, to jest płyta solowa. No ale wszyscy, którzy znają jego poprzednie dokonania, zwłaszcza ci, którzy mieli możliwość uczestniczyć w jego koncertach Marcus King Band, to wiedzą, że to zjawisko muzyczne to jest tylko i wyłącznie on, a wszyscy ci, którzy mu towarzyszą, są tylko dla niego tłem. No zresztą pięknym, właściwym. Tymczasem płyta Eldorado wydaje się być stosunkowo najmniej jego własnym albumem, bo, a no właśnie, bo jest to wspólne dzieło Marcusa i Dana Auerbacha, tego... Ta ważniejsza połowa Black Keys zajęła się tym razem Marcusem, produkcją całości i to bardzo słychać na tej płycie. Marcus przestał być takim zbliżonym do klimatu Allman Brothers czy Widespread Panic, artystą, który celuje głównie w rozbudowanych gitarowych solach, a na tej płycie zajął się sobą. Sobą, bo przecież głos człowieka to jest coś najbardziej osobistego. I gitarę jak gdyby pozostawił trochę w tle. Ta płyta jest raczej taką liryczną opowieścią muzyczną, chociaż od czasu do czasu udało się Marcusowi wspólnie z Danem Auerbachem przemycić coś żywszego, jak na przykład ten numer Turn It Up. Grab the dial, Lord, and turn it on up. Ever sit down in the shade, put a bottle of that Tennessee whiskey, tastes so smooth, make you wanna turn it on up. I'm driving 90 miles an hour down a dead end street, cold still under my feet. One you love, it's so hot, feel like it's fixing to melt you. Just wanna grab a clothes, pull her on in, turn it on up. Yeah. No i tak nieco staroświecko ten utwór się wycisza, tak jakby Dan Auerbach obawiał się, że Marcus King teraz dopiero rozwinie swoje gitarowe niekończące się solo i ten utwór zamiast 3 minuty 38 sekund będzie miał 16:24 albo jeszcze więcej. I ta płytka, niezależnie od tego, czy będziemy ją uważali za solową, czy niesolową, to jest bardzo dobry muzyczny produkt. Bardzo zachęcam. I to mówię ja, Jan Chojnacki, w audycji Bielszy Odcień Bluesa, nadawanej w programie trzecim Polskiego Radia, zwanym także Trójką. Proszę Państwa, Marcus King jeszcze teraz powraca. Powraca tym razem już jako wyłącznie gitarzysta. Nie odezwie się ani nutką, bo wystąpi jako gość zespołu Gila Aven The Special Souls. I got chance! No more lies about this, no more lies about that. No more ace up your sleeve, just lay your cards flat. See how sleep's at it rough when the struggle is tough. Bad news on the news every day, it's enough to make good people turn around and leave. How about we march in the street, could we raise our fists in the air? Cause we do care, you say who cares, we do. We got the juice, we got the love, we got the dream. We won't give up, we won't give up. We are the change, we are the change. We had enough, we had enough. We got the juice, we got the juice. Time's up. Divided you fall, united we rise. It's been hard to see through all these tears in our eyes. So why do we cry when tears drop they stain? Just like Cat Stevens, we ride a peace train. Oh, let us be real, you must be insane. In your brain, something's wrong, so you cannot remain. We need positive change, we will not regress. Power to the beast, but we must progress. We got the juice, we got the love, we got the dream. Give up. We won't give up. We are the change. We are the change. We had enough. We had enough. We got the juice. We got the juice. Time's up. So let's get loose, baby. Let's get lifted. Something going on now. You sure don't wanna miss it. You can feel it in the streets, from your hands to your feet, and from sea. For the birds and the bees, the mountains and trees, every single person's sanity, humanity's all of us, colors all kinds. We want world peace and we want peace of mind. We don't want war, we don't need more guns. We want a better world for our daughters and sons. We got the juice, we got the love, we got the dream. We won't give up. No proszę, można jednak tak jakoś konkretnie zakończyć utwór i nagranie. Kropka była G-Love and Special Souls, a gościnnie na gitarze Marcus King. Rycho z naszej grupy facebookowej, przepraszam, nie, tak internetowej, tak, zapytuje, dlaczego jest takie G przed tym Love. No przypuszczam dlatego, że tak naprawdę G-Love to jest muzyk amerykański, który nazywa się Garrett Dutton. I to Garrett to jest pewnie to G z kropką. G-Love and Special Shows jest określana przez encyklopedystów jako zespół hip-hopowy. No, ponieważ na wszelki wypadek, żeby uniknąć nieporozumienia, dodają do tego jeszcze, że on jest alternatywnie hip-hopowy, z czym ja się zgadzam, że on jest alternatywny i że gdyby hip-hop był właśnie taki, jak prezentuje w swojej działalności G-Love and Special Sauce, to byłby mój ukochany kierunek muzyczny. A że jeszcze w tym kierunku muzycznym G-Love and Special Sauce wzbogaca swoje nagrania w różne ubarwienia, a to w gitarę zaprosi, a to zaprosi kogoś, kto ma ładny głos i z tego wychodzi zupełnie nie hip-hopowe brzmienie. Bo do tej swojej płyty, która nosi tytuł The Juice, G-Love zaprosił na przykład także Keba Moe, który wspólnie z zespołem Special Sauce zaśpiewa teraz Shine On Moon. I tak to jest z tą próbą szufladkowania muzyki, prawda? Jaki ładny był alternatywny hip-hop w tym numerze. G-Love Special, G-Love and Special Sauce z udziałem Keba Moe. Shine on Moon, świeć księżycu. A teraz przenieśmy się w świat muzyki kanadyjskiej, a to za sprawą kanadyjskiego oczywiście zespołu, który nazywa się Blackie and the Rodeo Kings. No, I never walk where he walks. No, I never walk where he walks. It's such a hard, hard road. It's such a hard, hard road. It's a hard road that he walked. I have tried every day to be free. I have tried in my way to be free. I'm praying till the old stone down with his tears. He shook the ground. Yes, he shook the ground. He burned it all down, down, down with his tears. With tears, with tears, with his tears. He rose above. Ten gospelowy zaśpiew w tle to McCrary Sisters, znane z tego, że potrafią jako takie tło muzyczne nadać każdej produkcji charakter gospelowy. I tak też dzieje się w tym przypadku. Blackie and the Rodeo Kings to kanadyjski zespół, choć w zasadzie trzon tego zespołu od lat, a istnieje już prawie ćwierć wieku, stanowi trzech muzyków: Tom Wilson, Stephen Fearing i Colin Linden. Każdy z nich nadaje trochę innego charakteru ich wspólnej twórczości. Wilson taki może troszkę rockowy, a nawet niektórzy mówią, że psychobilly kiedyś uprawiał. Stephen Fearing to folkowiec, no a Colin Linden to no, bluesman, powiedzmy sobie. I dzięki temu twórczość Blackie and the Rodeo Kings jest bardzo rozległa, jeśli chodzi o takie gatunkowe klasyfikowanie, którego przecież nie znosimy. Nie znosimy my, o czym wielokrotnie już podkreślałem w programie trzecim Polskiego Radia, nie tylko w audycji Bielszy Odcień Bluesa, ale także i w innych audycjach na antenie Trójki, której właśnie Państwo słuchają. Blackie and the Rodeo Kings, raz jeszcze. Aha, zapomniałem powiedzieć, jaki tytuł nosi ten ich nowy album. King of This Town. Na zmianę ci trzej artyści podejmują próby wokalne w kolejnych utworach. W tym, który wybrzmiał w tej chwili, to pan Wilson dzierżył numer jeden, a jeśli chodzi o ten utwór, Baby, I'm Your Devil, czyli Dziewczyno, jestem twoim diabłem, to będzie Stephen Fearing. Must be crazy to believe the whispered word, the tender blue, with every time you lay your hand on your empty bed. It's so beautiful within. We're doing what we never should have did, and I will never let it stop till I hear the needle drop down on your pretty little heart. Baby, I'm your devil. You can run and never leave. The love that burns and makes you bleed, the scars you wear just keep on showing, the endless fire keeps on glowing, the taste of love's your only sin. Till I hear the needle drop. down on your pretty little heart. No i pozostańmy jeszcze chwilę w kręgu mruczących barytonów. Tym razem za sprawą Gila Landrego. Nie wiem, czy on już występował w Bielszym odcieniu, czy może to jest jego debiut, muszę sprawdzić. Być może, że był tutaj z nami jako członek Old Crow Medicine Show, takiego dosyć znanego i popularnego zespołu uprawiającego troszkę około bluesową muzykę, ale powiedzmy sobie, no bardziej taką folkowo-alternatywną. Gil Landry też solowe albumy nagrywa. Teraz ukazał się album zatytułowany Skeleton at the Banquet i z tej płyty pieśń o wilku. Gil Landry swoim barytonem zamruczy. Where's the living in this future? somewhere waits in vain. Everyone, everywhere, running around searching for a witness to their flame. I want you. I need you to know. Gail Landry. Państwu tylko przypomnę, że ten jego album nosi tytuł Skeleton at the Banquet i proszę się tym szkieletem nie zrażać, bo to jest bardzo przyjemna, taka właśnie kołysząca i liryczna dosyć płyta. Na koniec wystąpi Gregory Porter, uważany za giganta wokalistyki jazzowej. Gdzieś tam wyczytałem, że on tak ze wstydem mówił, że w zasadzie to on jest właśnie taki jazzista, ale od czasu do czasu to on śpiewa i gospel, i bluesa. Ja mu powiem, ty Gregory, to się nie martw, że śpiewasz tego bluesa, tylko się ciesz, bo dzięki temu zyskujesz nowych słuchaczy w audycji Bielszy Odcień Bluesa na przykład, która właśnie dzisiaj już za chwileczkę zakończy swój dzisiejszy antenowy żywot. Gregory Porter i Revival. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high up, out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. Higher out of the fire, out of the flames. Oh, I lost the fear, and you